بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب بول الصبي يصيب الثوبة. باب دې په بیان د دې کې چې د ماشوم امتیازې کپړې له ورور سي نو د دې څه حکم دی، او د دې د پاکولو کیفیت او طریقه بسي. کم ماشوم چې رضیع وي، د مور پیس کې نور خوراک نه کوي، نو د د میتیازونه د پاکۍ په کیفیت کې د اهل علم دوه قول دي. اول خو په دې باندې اتفاق دی د اهل علم چې بول د انسان د پلیت او نجس دی. برابر خبره ده که دا بول د صغیر وي او که د کبیر، که ماشوم وي که لوی، که مذکر وي او که مؤنث. بلکی امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې په دې باندې اجماع را نقل کړی دا، او ویلی دی ولم یخالف فيه الا داود الظاهری. په دې کې نور اهل علم اختلاف نه دی کړی علاوه د داود ظاهری نه، چې هغه د معصوم بولو لپاک وي. باقی اهل علم په دې باندې متفق دي چې بول د انسان دا نجس دی، د دې په نجاست باندې اتفاق دی. خو بیا د رضیع په بولو کې دا غي د وینځلو په کیفیت کې د اهل علم دوه قول دي. یو قول دا دی چې په دې کې صرف اوبه ورشیندل کافی دي، چې په کوم ځای باندې ماشوم امتیازې کړي نو په هغې باندې صرف اوبه ورواچوي، نچوړی را نچوړی نه مږي نه هغه کپړه. دا مذهب د امام شافعی، امام احمد او د اصحاب الحديث. د دې اهل علم د پاره دلائل احادیث د باب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د رضیع ماشوم چې کوم الکوی دا غو میتیازونه د غرش کافی کیږي چې وب په وروشین دی، او چې ماشوم جنۍ چې هغه صرف د مور پیس کې نور خوراک نه کوي، که هغه امتیاز یو کې نو بد عامو بولو غونتي وینځل شي. دویم مذهب او رایه په دې مسله کې دا ده چې د دې وینځل واجب دی لکه د نورو ابوالو غونتې. دا قول د امام نخعی، سفیان ثوری او د امام ابو حنیفه رحمهم الله. او علامه زرقانی رحمت الله علیه په شرح د موطأ کې دا قول امام مالک رحمت الله علیه لم منسوب کړی. د دې اهل علم د پاره دلیل دا دی چې کوم احادیثو کې ذکر راغلی چې یغسل من بول الجاریه وینضح من بول الغلام، د ماشومې هغه امتیازې به وینځلې شي چې کله په کپړه ولګي، او د الکغه پاغي باندې به با اوبه ورچول شي. نو د نزح معنا دا غسل خفیف، چې وینځي به خډر تاکید به پکینی. امام خطابی رحمت الله علیه د نزح معنا کوي امرار الماء علیه رفقا من غیر مرس ولا دلك، چې اوبه په کپڑے باندې تیری کی اوبه په اوبه بغیر د دینه چې هغه ومګي یا نه چوڑے کی. او غسل په عربی کې وی دی لوی انما یکون بالمرس والعرس والعصر، چې کپڑا وب په واچې وی مګي او وی نه جوړ کې. نو دا په دې مسله کې د اهل علم دوه رائے دي. باب بول الصبي يصيب الثوب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير دي أم قيس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شوم بچير وستيو أنها أتت چه يقينا دي راتلل كريو بابن لها فما شوم دي سر صغير چه وڑو كيو لم يأكل الطعام خوراك لا نكولو صرف دمور پپيبان با اكتفا كولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دير وستو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ما شوم كينو لو پخپل غيگا كي پخپل جولي كي كينو لو فبال على ثوبه نو دی ما شوم متیازی کړی وی په جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فدعا بما ان فنضحه ولم يغسله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبرا غختی وی نو په دی باندې ورچولی وی او دا کپڑے وینځل نه وا. د دې حدیث په بعضی الفاظو کې داسې راغلی فدعا بماء فرشه ولم يغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم برا غختی وی نو غی ورشیندلی وی په دغه زیبانی په کمزې چې ماشوم بول کړیو او دا کپڑے وینځل نه وا. د دې حدیث نه استدلال کړی امام شافعی امام احمد او اصحاب الحديث چې کله یو رضیع پجامو او کپڑا باندې بولو کی نو پاغي کی صرف اوبو ورشیندل کافی کیږي او وینځل ضروری نه دي. او علماء احناف وی چې د نصح معنا د غسل خفیف دام وینځل لویل شي خو چې کم غسل خفیف وی پاغي کی د کپڑے مغل او داغي نه چوڑول نه. عبد الله ابن مسلم القعنبي مالك ابن انس الامام محمد ابن شهاب الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود دا ثقاتني او ام قيس رضي الله عنها دا عكاش بن ابن محصن رضي الله عنه خوروا كم جليل القدر صحابي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلي ما له دواو کچې الله مداغه او یو زر نو ګرځي چې غیب جنت له بغیر د حساب او بغیر د کتاب نو وردن نکیږي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور له دعا کړي او بیا بل صحابي را پاسېدو چې ما لم دواو کچې الله مداغه او یو زر نو ګرځي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور لوي چې عکاشه د تانه په دې باندې ړواندې شو غدر نه نمبر یې وړو. شیخ عبدالمحسن العباد حفظه الله په شرح د ابو داود کې لیکلی دي چې صحابه کرامو به خپل اولاد او ماشومان رسول الله صلی الله علیه وسلم لدې دپاره راوستل چې تحنیک ورلوکي. تحنیک دی لوی چې په خوله کې باغې کجور او جوله میده به کا چې کله باغ میده شوه نو د ماشوم د دې تالو سره به ومګله چې د ماشوم خېټه اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې غ کجوره او داغې غلاړې ورخکته شي. صحابه اکرام رضی الله عنهم با در رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاړ مبارک او توکانو باندې تبرک حاصلولو دارنګ په دې به تبرک حاصلولو چې دا غي ماشومان ول تحنیک کی ګټي ورکی بے ذکر کړی چې دا خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا غین رستو بل چا د پاره دا مشروع نه دی چې ماشوم پیدا شي د نور نیکانو اهل علم لدید پاره بوزي چې تبرک به حاصل ای وی وانما الرجل يحنك ولده والمراه تحنك ولدها د چا چې اولاد پیدا شي نو یاد پلار ورله تحنیکو کی ګوټی دی ورکی یا مور او امام نووی رحمت الله علیه چې په شرح د مسلم وغیره کې وی ذکر کړی چې په دې کې استحباب ده چې دا خبره مستحب ده التبرک باهل الفضل چې سړی دی غوړه خلکو باندې تبرک حاصل کی ماشومان دی غیله بوزي چې تحنیک ورلو کی نو دا قول د امام نووی رحمت الله علیه غیر صحیح ده امام شاطبی رحمت الله علیه په کتاب الاعتصام کې اجماع د صحابه کرامو ذکر کړي چې په خپل منځ کې اغې دا تبرکات پریخي او دا تبرکات اغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص کړي وو ځکه د یو صحابي نه دي ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې اغې د خپل ماشومان یا ابو بکر رضی الله عنه لا یا عمر رضی الله عنه لا یا دا غین رست نور صحابه کرام چې دا غی په فضیلت باندې د صحابه اتفاق چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس مرتبه د ابو بکر رضی الله عنه دا بیا د عمر رضی الله عنه خو غی تبرک د پاره د تحنیک د پاره خپل ماشومان دغه صحابه کرام له ندی بوتلی نو دا غی دا عمل تر کول امام شاطبی رحمت الله علیه وی دلیل لدی چې دا کار مشروع نه دی او بیا فرمایلی وی ولا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس پبل چا باندې دا تبرکات او دا تبرک مطالبه کول دا غینا پای باندې برکت حاصلول دا جایز نه دی ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على اربع نسوة بدعة على اربع نسوة بدعة كسوك بدي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء كي ندا اقتداء بدعة ده لك سنجي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من بدي امرك بدعة ده چه غيد سلور نزيات نكاهون كريو نو څنګه چې دا د غي خصوصیتو د سلورو نزيات نگاونه کول نو دا تبرکاتم د غي خصوصیتو ځکه صحابه کرامو په دې باندې د غي نرستو عمل نه کړي او دا مسله له علم ذکر کړي چې صحابه کرام د یو حدیث په مقتضا باندې عمل پری دي ټول صحابه اتفاقو کی د یو حدیث په مقتضا باندې عمل نه کوي نو دا دلیل لدی چې دا حدیث غیر معمول به له صحابه کرامو له معلومو چې یاده منسوخ ده یا دا خاص ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا قاعده او دا مسله حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په خپل کتاب فضل علم السلف على علم الخلف کې دارنګي په شرح العلل لترمذی کې ذکر کړی دا چې صحابه کرام اتفاق سره په یو حدیث باندې عمل پری دي نو دا د قبیلې د شاز نه دی عمل به پې نه کیږي بهرحال نو دی صحابیه رضی الله عنها خپل بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم لروسته او دا را وستلې د تحنیک د پاره نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بول په غزه باندې وبو وروشیندلې وې نه وینځلو اسناد دې حدیث صحیح ده دا روایت د متفق علیه ده قال حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع ابو توبه المعنى الفاظ د دواړو جدا دي خو معنا د حدیث یو ده د مسدد او د ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن قابوسا عن لبابة بنت الحارث أنها قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبابة بنت الحارث چدوی کنیه و ام الفضل رضی الله عنها داوی چې حسین ابن علی رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږه او جولای کې و فبال علیه نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بول کړیو فقلت البس ثوبا واعتني ازارک نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لو چې تاسو نور جامع واغوندی او دا لنگ او کپڑی ممال راکی حتی اغسله تردی چیزیو انزم. قالن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنیو انما یغسل من بول الانثا وینضح من بول الذکری یکینن وینزل بکی دیشی دا غبول دا جنینا وینضح من بول الذکری او وبوب شیندل شي په کپړه باندې دا غبولو د ماشوم نه. نو دام په هغه مسایلو کې دا چې د الک او د جنۍ د نارینه او د زنانه د اغي په احکامو کې فرق دی. ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې دویم جلد کې فرق ذکر کړی د الک او د جنۍ په بولو کې د دریو وجونه چولې په شریعت کې حکم راغلی دی چې د الک میتیاز چې کم خوراک څخه نه کوي صرف د مور په اغاپیو باندې اکتفا کوي رضیع وي نو د په بولو کې صرف رش کافی کیږي او د جنۍ پاغه کې حکم دی د ماشومې پاغه کې چې کپڑا به وینځل شي. نو په دریو وجوه سره ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې فرق ذکر کړی. اول دا کثرت حمل الرجال والنساء للذکور ذکر نارینه دی او کزنانه دی ماشوم ډیر راخلی ماشوم راپور تکه ایزان سره ګرځي نو په دې کې عموم بلوا دا ذکر ماشوم چې ډیر راخلی نو به کثرت سره پتا باندې بول کوي نو په دې کې مشقت او تکلیف دی چې بار بار د دغنه کپړه وینځل شي او دا د شریعت او د اصول قاعده ده چې المشقه تجلب التيسير کوم ځای کې چې مشقه او تکلیف راځي نو د شریعت د طرف نه پاغي کې اسانواله راځي. دویم د ماشوم د امتیاز یو بول چې دی وېدا په یو ځای کې نه بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا امتیاز یې په مختلفو ځایونو کې کوي نو د کپړې یو ځای لا بل ځای لا رسیدلی مختلفو مواضع لا نو پدې کې مشکک د چې د کپړې اغه زینه به وینځي کوم لچې دا بول رسیدلې ني په خلاف د بول الانثى د جنۍ غ په یو ځای باندې وي په هغه کې تفرق او جداوال ني. درېم دا چې وي د جنۍ اغه بول چې دی اخبث وانتنو من بول الذکر پدې کې خباثت او بدبوئی سیوا ده د الک دا غ بولونه او سبب ويداد حراره الذكر ورطوبه الانثى د الک او د نارینه په طبیعت کې حرارت او ګرمواله ده او د زنانه په هغه کې رطوبت او یخواله نو د حرارت سره د بولو په هغه بدبویي کې تخفیف راځي او رطوبت سره دغه تخفیف ناراضي نو ويداد درې معنی موثر دي په دې کې چې شریعت فرق کړی ده په الک او جنۍ کې چې د الک پاغه کې اوبو ورشیندل کافی کیږي او د جنۍ پاغه کې غسل او وینځل لازم دي. دا حدیث صحیح دی رجال ثقات نی مسدد ابن مسرهد ربيع ابن نافع ابو توبه الحلبي دا ثقه دی ابو الاحوص چې د نوم دی سلام ابن سليم الحنفي دا ثقة دي. سماك ابن حرب دا صدوق دي او قابوس ابن ابي المخارق الكوفي الشيباني د بارہ کې اهل علم وای چې لیس به باس او د لیس به باس مرتبه او د صدوق یو مرتبه ده لا باس به لیس به باس صدوق دا الفاظ د محدثین په نیز باندې په یو مرتبه کې دي چې د ضعیف نه پورته وي او د ثقه نه لاندې د دې حدیث په اسناد کې په سماک ابن حرب باندې اختلاف شوی دی اختلاف په دې ترتیب باندې دی چې ابو الاحوص سلام ابن سلیم دارنګ اسرائیل ابن یونس او شریک ابن عبد الله النخعی د درې واړو د خپل استاد سماک ابن حرب نه دا روایت داسې نقل کړي چې عن قابوس عن لبابة قالت كان الحسين بن علي الى اخره چې سماک دا روایت د خپل استاد قابوس نه هغه د ام الفضل نه ام الفضل نه مراد لبابة بنت الحارث ده نو دا دی حدیث یو سند شو په دې طریقه باندې علي بن صالح ابن حي هغه دا روایت داسې نقل کړي لکه په طبراني کې راغلي چې عن سماك عن قابوس عن ابيه عن ام الفضل د قابوس او د لبابه بنت الحارث په منځ کې واسطه ذکر کړي چې واسطه د قابوس پلار نه ابو المخارق نو علي ابن يحيى ابن صالح په دې اسناد کې واسطه ذکر کړي د قابوس او د لبابه په منځ کې او تاریخ دمشق ابن عساكر رحمه الله عليه دا روایت داسې ذکر کړي د داوود ابن ابي هن چې هغه نقل کوي عن سماك عن ام الفضل سماك ابن حرب د ام الفضل لبابه بنت الحارث نه بلا واسطه دا روایت نقل کوي منځ کې قابوس نشته دی حذف کړي او په مصنف د عبد الرزاق کې دا روایت مختصر راغلی سفیان ثوری رحمت الله علیه د سماك ابن حرب نه نقل کوي سماك ابن حرب په منځ کې دا واسطه نه ذکر کوي او مرسل ذکر کوي چې قال كان الحسين بن علي في حجر رسول الله نو په دې اسانیدو کې راجح او ثواب اسناد کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دا دی امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کې وی والصواب قول من قال عن سماك عن قابوس عن ام الفضل سيقول اغراويان د چې په دې سند سره دا حدیث ذکر کړي لکه څنګه چې امام ابو داود ذکر کړي عن سماك عن قابوس عن لبابة بارحال متن د حدیث صحیح دی دا د دې په اسناد کې اختلاف و په سماك ابن حرب باندې دا لبابة بنت الحارث دا میمونی رضی اللہ عنہ خور و دا عباس رضی اللہ عنہ بی بی و دا دی کنیه دا ام الفضل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا حجت الودا کی موا دا صحابه اکرام و اختلاف را غلیو چا آیا دا عرفی پا رز باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو جدار دا کنا رو جینی ولی کنا نو دی ورلوی اختلاف مکوی زبا اس معلوماتو کم یو پیالی کی پی واچو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیو لیگل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوخ باندی ناس تو صحابه اکرام و قتل چی پی ورل پیش وی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوخ باندی دا پی اس کلی نو صحابه اکرام و لپتو لگی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم نده بلکہ مفطر ده دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې مفصل او مطول ذکر کړی دا ام الفضل لبابة بنت الحارث وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی و منو ما ورلویلیو انی رأیت فی منامی فی بیتی عضوا من اعضائک ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلیو چې ما په خوب کې په خپل کور کې ستاسو د اندامونو نه یو اندام لیدلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې تلد فاطمه ان شاء الله غلاما چې ان شاء الله د فاطمه رضی الله عنها به بچي پیدا کیږي ته به داغه کفالت کوي. دا تعبیر ورله نبی صلی الله علیه وسلم ویستو. نو دا وای چې د فاطمه رضی الله عنها حسن رضی الله عنه پیدا شو نو هغه دا بچي مال راکو چې ته ورله شو دو ورکو پي ورکو. نو درزاعت د پاره دی له حواله کو دا وی و اتیت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما ازوره. ما دا حسن رضی الله عنه نبی صلى الله عليه وسلم له رز روسته او ما ملاقات کولو. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره. نو نبی صلى الله عليه وسلم دا خپل نو سه حسن رضی الله عنه را واغستو پسینه باندې کینولو. فبال على صدره فاصاب البول ازاره. نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د بولو کل دا غی لنګ او کپڑے په دې بولو باندې نجس شوی. فزخخت بيدي على كتفيه. نو اذا ما شوم ما په دې وګو باندې والو دې کمی ورکا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را لوي اوجعت ابني اصلحك الله او رحمك الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چې تا خو زما ماشوم او بچی درمن کو الله دې ستا حال درست کی. یادا سی الفاظ و چې الله دې در باندې رحم وکي بچی دې را لخو کو. فقلت اعطني ازارك اغسله. نو ما وې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې تاسو دې دا ازار او لنګ مال راکې چې وی وینځم نور جامې واچوي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو انما يغسل بول الجاريه ويصب على بول الغلام. اسناد دې حدیث سید امام احمد رحمت الله عليه مفصل ذکر کړه. قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو السمح جدا مولاو در رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوي ما خدمت كولو در نبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد أن يغتسل نكلت باغي إرادو كذا غسلكي. قال نمال بيوي وليني قفاكا ما پلد شاكا چه تزما ده پارا پردشي. فأوليه قفايا فأستره به. نما بور لشاكا پتولو بمي رسول الله صلى الله عليه وسلم پدي بانده يعني زما ده شابه ده غيد پارا پردشوا. او روایت د دارقطنی کې ورسره دا سراغلی فاولیه قفایا وانشر الثوب یعنی استره. ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم لشاکا او صادر بمیونی وو پدی صادر باندې مې غي پټول پرد کول بمې. فوتیه بحسن او حسین رضی الله عنهما. نو حسن یا حسین رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا واستے شول. فبال على صدره نبول کړو دا غي پسینه مبارک باندې. فجئت اغسله نراغله ومز چې وینزل مې دا د وینزل اراده مې کړو چې دا غي دا کپڑے دی وینزم. فقال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې وینزل به شي جامې دا غبول د جاریه نه د ماشومې دا غبولونه او اوبه په ور شیندل شي د بول د ماشوم او دالکنا. مجاهد ابن موسی الخوارزمی الختلی دا ثقه دی عباس ابن عبد العزيز العنبري دا رنگ عبد الرحمن ابن مهدی دا ثقه دی يحيى ابن الوليد د بارك اهل علم وي ليس به باس. او ابن حبان رحمت الله عليه په ثقاتو کې ذکر کړی. محل ابن خليفة الطائي الكوفي دا ثقة دي او ابو السمح دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا او خادم او د دنمو اياد حمزه دا بیا الف دال. امام ابو زرع رحمه الله علیه ویلا اعرف اسمه ولا اعرف له غیر هذا الحديث. د دې ابو سمح نوم مال نه معلوم او د دې حدیث نه علاوه بل حدیث نشتا. د دې صحابي صرف دا یو حدیث دی نه نقل له اسناد د دې حدیث جيد دی. په اصول الحديث کې تاسو ویلي چې جيد مرتبه ده د صحیح او د حسن په منځ کې، د صحیح نه لاندې او د حسن نه پورته. نو اسناد د دې حدیث جيد دی ذکر په اسناد کې یحیی بن الولید راغلی، باقی رجال ثقات دي. ابن عبد البر او عبد الحق الاشبيلي رحمهم الله د دې حدیث تضعیف کړي، خدا غي دا قول وجیه او معتبر نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث تحسین کړي، خود علماء المصطلح علماء الاصول په دې کې اختلاف ده چې امام بخاری رحمت الله علیه او حدیث له حسن وایي. نو حسن مراد اغه مرتبه ده کم چې متاخرین او اهل المصطلح ور له حسن وایي، کنه مراد د دینه تضعیف ده. زکه ابن تیمیه او ابن قیم رحمهم الله ذکر کړي چې د متقدمین او اهل علم په نیز باندې حسن اغه روایت لوي چې پاغي کې ضعف یسیر وي. اول چې د حسن اصطلاح مشهور کړي د نو دا امام ترمذی رحمت الله علیه دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث تحسین کړي، دا ځان لپاره مصطلح کې بیا مفصل مسله ده چې د امام بخاری رحمت الله علیه د تحسین نه مراد څه شی وي. ضعفتنا مراد ده کنه تحسین په معنا مصطلح سره چې کوم متاخره او مشهور ده په دغه معنا ایتنا تحسین مراد ده. خو ظاهر اسناد ده ده چې دا حدیث جيد ده. نو ده ابن عبد البر او ده عبد الحق الاشبيلي رحمهم الله دا قول وجيه او معتبر نه ده چې غي حدیث له ضعيف ویلي، بلکې حدیث ثابت ده. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد. عباس بن عبد العزيز العنبري وي چې حدثنا بصيغه د جمع سره ذکر کړه، او مجاهد بن موسى چې په دې اسناد کې د مصنف شیخ راغله هغه بصيغه د افراد او د واحد سره حدثني ذکر کړه. محدثين په دې کې فرق کوي چې حدثنا او حدثني کې څه فرق نه. چې کله استاد له شاګردان ګڼ ناس وی او حدیث ورله بیانای نو بیا محدثین چې کله دا حدیث را نقل کړي لفظ د حدثنا ذکر کړي چې استاد موږ له حدیث بیان کړو موږ ګڼ شاګردان او طلباو، او چې یوازې ورله حدیث بیان کړي نو بیا حدثنی وي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل استادانو د الفاظ وغه اختلاف لپاره کی اشاره وکړه چې زما استاد عباس ابن عبد العزيز العنبري وی چې حدثنا يحيى ابن الوليد صيغه د جمع ذکر کړي، او مجاهد ابن موسى وی چې حدثني يحيى ابن الوليد صيغه د مفرد او د واحد ذکر کړي. قال ابو داود وهو ابو الزعراء. امام ابو داود رحمت الله عليه وی چې د يحيى ابن الوليد کنيه څه شه د ابو الزعراء. قال هارون بن تميم عن الحسن قال الابوال كلها سواء. امام ابو داود وی چې هارون ابن تميم د حسن بصري رحمت الله علينا نقل کړي چې الابوال كلها سواء، بول د ابوال جمع د بول دا چې د بول ټول په حکم کې برابر دي. د دې ټول حکم یو د چې دا نجس دي، بول کده مذکر وي او کده مؤنث وي، کده نارینه ای کده زنانه ای. نو د حسن بصری رحمت الله علیه د دې قول مقصد کداوی چې د بولو حکم د ټولو یو شان دی. نو دا خبره خو صحیح ده ځکه چې په دې باندې اتفاق دی چې بول د بنی آدم د انسان د نجس دی. امام نووی په اجماع ذکر کړی لکه ابتداء د باب کې مونږ وی، او کنه د حسن بصری رحمت الله علیه مقصد داوی چې د دې په حکم کې تسویه او برابروالی دی. نو دا قول بیا معتبر نه دی، دا صحیح نه دی، ځکه حدیث کې فرق راغلی چې بول د جاریه دا غي بار کې حکم دی چې یغسل، او هر چې بول د غلام دی نو پاغي کې رش او نزح کافی کیږي، ځکه حدیث فرق کړل بین بول الجاریه و بین بول الغلام. وعلى كل حال امام ابو داود رحمه الله عليه دا روایت د هارون ابن تمیم د حسن بصری رحمت الله علیه نه را نقل کړي، خو نور کتابونو د احادیثو کې دا نه راغلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي حرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال علی رضی اللہ عنہ فرمائی یغسل من بول الجاریتی د جنی اغا بول چه پا کپڑا بانیو لگنو کپڑا با بینزلشی و یندح من بول الغلام ما لم یطعم او د ماشوم بول چه پا کپڑا بانیو لگی پاغی بوبو و رچولشی ما لم یطعم ترکم پور چه دی خوراک نکی او کنه دی خوراک شروع کو د رضاعت غمودې ختم شوه، د مور په پیو باندې اکتفا نه کوي بلکې ورسره نور خوراکوم کوي، نو بیا دا حکم نه دی، بیا په اتفاق سره د دې دا بول نجس او پلید دی، بیا په کې فرق نشته، تخفیف د الک پاغي کې نشته، دواړه به وینځل شي. رجال د دې اسناد ثقات دي او دا روایت موقوف دی په علي رضی الله عنه باندې. مسدد ابن مسرهد دی احیان مراد یحیی ابن سعید القطان دی، ابن ابی عروبه مراد سعید ابن ابی عروبه، قتاده ابن دعامه السدوسی البصری، ابو حرب ابن ابی الاسود الدیلی البصری، بعضی وی دده کنیه نوم دی ابو الاسود، او بعضی محدثین و دنوم ذکر کرده محجن، او بعضی وی چه عطا، دا ټول ثقات دي. عن ابيه د پلار نوم دي ابو الاسود الدیلی، په یا سره یا په همزه سره الدیلی البصری القاضی، د دې ابو الاسود نوم ظالم ابن عمرو ابن سفیان، په زوا سره ظالم ابن عمرو ابن سفیان، دا وازع او موجد د علم النحو دي. ابن معین رحمت الله علیه توثیق کړه دام ثقه، نو اسناد د حدیث سیده دا موقوف د پالی رضی الله عنه، او رسته امام ابو داود رحمت الله علیه مرفوعا ذکر کړي، راجه هم داده چې دا حدیث مرفوع ده، خود دلته مصنف رحمت الله علیه موقوف ذکر کړه پالی رضی الله عنه. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه دمخك حديث معناه ذكر كري ولم يذكر ما لم يطعم أو دا لفظ ندى ذكر كري دا ما لم يطعم دا چكم بمخك روايتك ذكر شو چې ترکمې پورې دا الک او جینۍ خوراک نه کوي، که خوراک شروع کو نو بیا د دې په بولو کې فرق نشته، دواړه به وینځل شي. زاد او دا الفاظ په کې سیوا کړی دي. قال قتاده، قتاده چې راوی د دې حدیث نه دی وی، قتاده ابن دعامه، هذا ما لم يطعم الطعام، دا حکم او دا فرق د جنی او د الک په بولو کې الله دې شکل خوراک نه کوي. فاذا طعما غسل جميعا، کله چې خوراک شروع کو خوراک کوي نو بیا به د دواړو د بولونو کپړه وینځل شي، بیا د فرق نشته. ابن المثنى د نوم د محمد، محمد ابن المثنى چې د لقب زمن زکه په خپل باندې شل او ګړو، معاذ ابن هشام د صدوق ربما وهم، او د پلار هشام الدستوائی دا ثقه ده، قتاده ابن دعامه، او د نور رجال ذکر مخکی وشو. اسناد د حدیث صحیح ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری او تلخیص الخبیر کې وی چې دا حدیث صحیح ده، او د امام بخاري او د دارقطني نه د دې تصحیح را نقل کړي. او د موقوف روایت بارکی ویلی کوم چې مخکې ذکر شو، ليس ذلك بعله قادحه، دا علت قادحه نه ده چې اغه ځکه حدیث موقوف ذکر دی او دلته مرفوع. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن امه انها ابصرت ام سلمة رضي الله عنها. حسن بصري رحمه الله عليه دخل مورنا روایت نقل کی چې دی ام سلمة رضی الله عنها لیدلی و تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، چوبه به راړولی پاغه بولو میتیاز د الک او ماشوم باندې ترکم چې باغه خوراک نو کړي خوراک به نو کولو. فاذا طعم اكل چې به خوراک شروع کلوي بشو غسلت هو نو بیا به دا غبول وینزل وکانت تغسل بول الجاریه، او ودا ام سلمة رضی الله عنها چې وینزل به جامه دا غمیتیاز د ماشومینه کاری به خوراک کولو کنه به کولو، که خوراک بو که صرف اکتفا به په یوبانه کولا. عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج دا ثقه ده، عبد الوارث ابن سعيد، يونس ابن عبيد، حسن ابن ابي الحسن البصري دا ثقات دي، او د مور نوم دي خيره. حافظ رحمه الله عليه وجدا مقبول ده، مقبول د حافظ رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه راوی وی ک متابع موجود شنو حدیث قابل قبول وی، او کنه موجود نی متابع نو بیا د لین الحديث وی. اسناد د حدیث حسن نه، د حسن بصری رحمت الله علیه د والدی د وجنا، ابن حبان رحمت الله علیه د ثقاتو کی ذکر کړي، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کی د دې روایت را نقل کړي دي. متن د حدیث صحیح دی لکه مخکې صحیح روایتو کې ذکر شول چې فرق او بلتون راغله د په بول الغلام و بول الجاریه کې. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.